αφιέρωμα στον ονό της Soul. Μέχρι να εμφανιστεί αυτός που ακούμε, δεν υπήρχε soul. Δεν ξέραμε τι είναι soul. Ξέραμε το rhythm and blues. Αυτός δημιούργησε τη soul. Μέσα σε 55 λεπτά James Brown δεν χωράει βέβαια. Μια μικρή ένδειξη θα πάρετε από κάποια τραγούδια, θα θυμηθούμε κάποιες από τις δικές του ηχογραφήσεις, με αφορμή την ταινία για την οποία μιλάγαμε και χθες, που βγήκε στους σηματογράφους εδώ στην χώρα μας και αλλού. Στην χώρα μας πήγε άπατη, είναι μαύρος αυτός, έτσι λοιπόν δεν πάμε να δούμε συνήθως μαύρες βιογραφίες. Η ταινία θα φέρει, υποψιάζομαι, τον πρωταγωνιστή που υποδίδεται, τον James Brown, πάρα πολύ κοντά σε διάφορες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, γιατί είναι καταπληκτικός, τα λέγαμε και χθες. Σήμερα θα ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν που είναι τραγουδιστής, μουσικός, αρχηγός ορχήστρας, καταπληκτικός χορευτής. Θα πούμε ποιος, ο μεγαλύτερος ροκ τραγουδιστής, πήγαινε και τον, όταν ήταν μικρός, να δει πώς χόρευε για να αντιγράψει και να κάνει αυτά που τα πέρασε στο λευκό ακροατήριο. Θα τα πούμε σε λίγο. Ακούσαμε μία από τις επιτυχίες του 65, «Papa's Got a Brand New Bag», το Part 1. The Payback. Hey! Got the payback. Από το άλμπουμ του 1973 με τον ίδιο τίτλο. Bye. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone υπάρχει μια συνέντευξη του Mick Jagger, ο μεγαλύτερος στο ροκ που άλλαξε τα πάντα στη μουσική αυτή με την εμφάνισή του, βασικά, και με όλα τα άλλα που έχει κάνει. Τον ρωτάει λοιπόν ο δημοσιογράφος, τι έπαθες όταν είδες τον James Brown στο Apollo? Είναι ένα γνωστό θέατρο μέσα στο Bronx, όπου εμφανιζόντουσαν οι μεγαλύτεροι μαύροι καλλιτέχνες τότε, στη δεκαετία του 60 και αργότερα βέβαια. Λέει, αυτό που έκανα ήταν, πήγα να τον δω και καθόμουν και αντέγραφα βήμα προς βήμα τις κινήσεις του και μετά εγώ τις μετέφερα στο δικό μας show. Εμείς, λέει, οι Rolling Stones δεν είμαστε soul group, είμαστε rock group. Έτσι λοιπόν μεταμόρφωσα τις κινήσεις αυτές του James Brown στις κινήσεις που βλέπετε όταν είμαι στη σκηνή από παλιά μέχρι σήμερα. Το ίδιο αυτός που επηρεάστηκε απόλυτα, εκτός από τον Mick Jagger. Λέμε τώρα δύο μεγάλα ονόματα από τον James Brown, είναι ο Michael Jackson, που από την πρώτη στιγμή, από μικρός, προσπαθούσε να μιμηθεί τις χορευτικές κινήσεις και το νύχο του James Brown. Αυτοί είναι δύο. Αλλά είναι όμως χιλιάδες οι άλλοι καλλιτέχνες, μαύροι και λευκοί, που ακολούθησαν τα βήματα του James Brown. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I feel nice, sugar and spice. Όλο το funk είναι εδώ. Όλο το funk. Ακούσαμε το I Got You, I Feel Good, μία από τις μεγάλες, πάρα πολλές επιτυχίες του James Brown. Ήταν 1965.

James Brown είναι, ήταν, όλο είναι, γιατί τον ακούμε εδώ, ήταν ένα μοναδικό πρότυπο για τους μαύρους. Δεν τραγούδησε μόνο απλά ρυθμικά τραγούδια. Τα τραγούδια που είπε στην καριέρα του ήταν πάρα πολλά, με κοινωνικό περιεχόμενο και ανέβαζαν το ηθικό των μαύρων εκείνη την εποχή. Δύο τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε τώρα. Το πρώτο, αυτό που έρχεται, είναι το 1972, και είναι ένα τραγούδι εναντίον των ναρκωτικών που ο James Brown το έκανε τεράστια επιτυχία εκείνη τη χρονιά από το άλμπουμ του There It Is. Ακούστε τον στην εξαιρετική ερμηνεία του στο King Heroin, ο βασιλιάς ηρωίνη. Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night, and I was sitting in my living room, just dozed off to sleep, so I started dreaming. I dreamed I walked in a place, and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people, and I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once, and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags I found my way to heads of state, to children at play. I financed in China, ran in Japan, I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, black or mix, I can make the most virile of men forget their sex. So now my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you think they dare defy me, I who am king? Now, you must lie in that county jail where I can't get to you by visit or mail. So squirm with discomfort, wiggle and cough. 6 days of madness, and you might throw me off. Curse me in name, defy me in speech, but you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center, you become resolved to your fate. Fear not, young man or woman, I'll be waiting at the gate. And don't be afraid, don't run, I'll not chase. Sure, my name is heroin, and you'll be back for a taste. Behold, you're hooked, your foot is in the stirrup, and make haste, mount the steed, and ride him well, for the white horse of heroin will ride you to hell, will ride you to hell until you are dead. Θα καταλάβετε ίσως ότι εδώ υποδίεται την ηρωίνη και λέει τι κάνει σε εσάς. Ότι ήρθα από εκεί χωρίς διαβατήριο και τα λοιπά και στο τέλος λέει σας οδηγώ κατευθείαν στην κόλαση. King Heroin. Και τώρα ένα τραγούδι από το 1968 σε μια πολύ κρίσιμη εποχή για την Αμερική, που το τραγούδι αυτό έγινε και ο ύμνος της τότε κίνησης Black Power. Say it loud, I'm black and I'm proud. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος και είναι νεκρός. Προκλητική στάση από Τούρκο βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος μέσα στην Ελληνική Βουλή. Δεν μπορεί να είναι μόνο μερείς οι δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΣ για το φυσικό αέριο, είπε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ ο Οσμάνας Κινμπάκ. Βάση του κυπριακού προβλήματος είναι η εισβολή από μια φίλη και σύμμαχο χώρα, του απάντησε ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το πρωί η τουρκική κορβέτα παραβίασε τα εθνικά χωρικά ύδατα και εισήλθε στα στενά του Καφιρέα. Πάνω από 200 κιλά κοκαΐνης κατάσχεσαν οι αρχές σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Μαθήματα ακόμα και μέσα στις διακοπές του Πάσχα θα κάνουν τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη πάνω από 3 ημέρες, προανήγγειλε μέσω του Βήμα 99,5 ο Υφυπουργός Παιδείας. Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η Ευτέρπη Κουτζαμάνη ζητά από τους κατατόπους εισαγγελείς να φροντίσουν για την κανονική λειτουργία των σχολείων. Επίθεση στο κεφάλι με βαριοπούλα δέχθηκε ένας 66χρονος αρχιτέκτονας στα Εξάρχεια. Βραδιά Champions League απόψε με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο τη Juventus στην Ιταλία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Nova.

of Virginia too. Parliament Bell, Philadelphia, New York City, take me home. Boston, Massachusetts, Boston, Massachusetts. And don't forget New Orleans, the home of the view now. Ήταν ένα απόσπασμα από την συναυλία του στο Apollo Theater. Μπορεί να μπείτε στις διάφορες πληροφορίες να διαβάσετε τους ήμουνους που γράφονται για αυτό το άλμπουμ. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτή η μουσική που ακούσαμε. 1963 ήτανε, 51 χρόνια πριν. Ακούσαμε το Night Train από το Apollo. Το άλμπουμ είναι στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Ουάσιγκτον. Έχει μπει εκεί, έχουν βάλει τις μουσικές οι οποίες θεωρούν ότι ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια ή που πρέπει να φυλαχτούν για πάντα. Και νομίζω ένας που παρακολουθεί μουσική με φαντασία μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει James Brown από αυτά που ακούσαμε 63, 51 χρόνια πριν. Όλη η μαύρη μουσική είναι βασισμένη σε αυτόν. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι είναι. It's a man's, man's, man's world. Ένα τραγούδι που το έγραψε ο James Brown επηρεασμένος από την κωμωδία, μια τρελή κωμωδία του 63, It's a mad, mad, mad world. Woman or a girl, you see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost, Lord have mercy. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitz της Health Aid. Ένα Winterwitz τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitz από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitz. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitz από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. 3, 2, 1. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Τουλάχιστον 17 εκατομμύρια στο jackpot του Τζόκερ. Ναι, καλά ακούσατε. Το απίστευτο ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζει το Τζόκερ στη μεγάλη κλήρωση της Πέμπτης. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το μπόνους είχε νόημα όταν είχαν 40 τα κόμματα μόνα τους. Όχι όταν έχουν 40 και τα δύο μεγάλα κόμματα μαζί. Τώρα δεν έχει. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα των συμμαχιών. Α, καλά, σου λέω. Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να συνεχίσουμε προδότες ημέρα. Να, εδώ πέρα τα μισά μηνύματα μου λένε ότι είμαι ταγματασφαλίτης και τα άλλα μισά ότι είμαι κομμουνιστός συμμορήτης. Εντάξει, λοιπόν, τι να πω. Με αυτή τη μαλακισμένη λογική, ναι, δεν πρόκειται οποιοδήποτε εκλογικό νόμο και αν έχουμε να γίνουμε άνθρωποι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Προχωράμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για τον James Brown. Μην ξεχνάτε, αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες στον Ένιο Μορικόνε. Θα τα πούμε. Ποια μέρα θα είναι. Επίσης, όχι, ας τα αφήσουμε αυτά για να προλάβουμε να τελειώσουμε με δύο τραγούδια οπωσδήποτε θέλουν να ακουστούν. Εκτός από ότι ο James Brown είναι ο νονός της soul, αυτός που είναι ο δημιουργός αυτής της μουσικής κατά κάποιο τρόπο, χωρίς δεν το ξέρει, είναι ο δημιουργός και της μουσικής rap. Πρώτον, είναι ο καλλιτέχνης που για 20 χρόνια από το 79 που εμφανίστηκε η μουσική rap μέχρι και το τέλος του προηγούμενου αιώνα, είναι ο καλλιτέχνης που τα τραγούδια του είχαν μπει στα περισσότερα sampling από κάθε άλλον. Δηλαδή είναι ο θεός όλων των rappers. Και ένα απίθανο γεγονός είναι ότι το 1970, 9 χρόνια πριν εμφανιστεί το rap, εκείνος είχε βγάλει το τραγούδι, ένα τραγούδι funk που είχε γίνει σχετική επιτυχία τότε, με τίτλο Brother Rap. Baby, here I come. Είναι αδύνατο να είσαι καθισμένος στην καρέκλα σου όταν ακούς αυτά τα κομμάτια. Ένα super funk τραγούδι του 70, Brother Rap, πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί το rap. Ο νονός και της μουσικής αυτής. Ο James Brown έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και από την jazz. Μεγαλώνοντας τα χρόνια της δεκαετίας του 50, ήταν η jazz που ακουγόταν πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Έτσι λοιπόν ένας από τους καλλιτέχνες που τον επηρέασε, όπως λέει και ο ίδιος, είναι ο Miles Davis. Το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής που είναι μεταξύ 2 με 4 στις 3 η ώρα θα ακουστούν μερικές ηχογραφήσεις καθαρό εμείς jazz από τον James Brown. Το κομμάτι που θα ακούσουμε όμως, το Cold Sweat, που ήταν το 1967, είναι ένα τραγούδι που ο ίδιος λέει ότι το έγραψε επηρεασμένος από τη μουσική jazz. Αυτό ήταν σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν μεγάλο δημιουργό του 20ου αιώνα, τον James Brown. Hey up, pop, dap, bop, bop, bop, bop. Hey, you get it? That's a pop, okay? One, two, three, ho! I don't care about your past. To satisfy your faults. Oh! When you kiss me, when you miss me, hold my hand, make me understand. I break out in a cold. Do's and don'ts. I don't care about the way you treat me, darling. I just want to understand me, Holly. Oh! when you kiss me, no. And you miss me, you hold me tight, make everything all right. I break up in a cold sweat. Now. Ah!